Ràdio Tiana, notícies, esports. Comencem el repàs dels resultats esportius del cap de setmana amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana, que sembla que continua invencible. Els blaugranes han aconseguit sumar 3 punts més després de guanyar diumenge contra el Liverpool de Mataró 3-1. Un partit físicament dur, ja que l'equip visitant ha marcat un joc brusc que ha acabat amb l'expulsió d'un jugador del Tiana i 2 dels mataronins. Però tot i que els blaugranes han hagut de competir amb un jugador menys des del minut 30, han sabut imposar-se sense problemes, tal com ha indicat el president de l'entitat, Anissa Torriera. Van pujar 3 o 4 juvenils, el Llagos està fenomenal, el Pau d'Abre ha fet un gol impressionant, d'aquells que si el fan en un camp de primera pues surt a les primeres portades, i bueno, no, molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha una actitud molt bona, però molt bona, i bueno, i pensem que així continuï, i no sé, si continua així, doncs tindrem que pensar en estar primera, no? Des del club han afirmat que no volen donar res per guanyat, ja que s'ha de jugar la Lliga partit a partit, però tot i així són optimistes respecte a la possibilitat de pujar de categoria. Aquest ha estat un cap de setmana dur pel bàsquet Tiana, que ha vist com la victòria davant la Garriga se'ls escapava entre els dits. I és que durant tot el partit els tianencs han estat per sobre del marcador, però en l'últim quart el rival ha sabut sobreposar-se i acabar amb un resultat final de 64-72. L'entrenador tianenc David Borrell ho ha valorat. Vam jugar molt, molt bé la primera part, molt bé. I no vam saber mantenir aquest marge, no? Vam tenir una miqueta de baixada, d'empanada, digueu com vulguis, però deixa una miqueta més tocat de lo normal, perquè tot i que la Garriga era un equip que sabíem que no era fàcil, el fet d'anar per davant tot el rato et quedes amb una mica de cara de tonto. David Borrell ha explicat que l'equip tianenc no es pot permetre perdre els propers partits, ja que seran contra rivals que a priori són del mateix nivell que el Tiana i, per tant, es contemplen com una oportunitat de sortir de la cua de la classificació, després d'haver perdut les darreres setmanes contra els més forts de la taula. Ràdio Tiana. Notícies. Esports.